I już punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Od lat oglądam TV świat i dzień po dniu co rok widzę, jak dzień zamienia się w noc. Wśród objawionych praw ku słońcu zwracam twarz i pośród pustych świąt widzę, jak dzień zamienia się w noc. Kiedy już nie będzie nas i nie będzie zła, czy będzie tam ktoś, kto opowie ten świat? Dzień po dniu od lat, gdzie nie wypiera tak, a ogień traci moc, widzę, jak dzień zamienia się w noc. Kiedy już nie będzie nas i nie będzie zła, czy będzie tam ktoś, kto opowie ten świat? Kiedy już nie będzie nas i nie będzie zła, czy będzie tam ktoś, kto opowie ten świat? Tam ktoś, kto opowie ten świat. Dzień po dniu od lat oglądam TV świat i dzień po dniu co rok widzę, jak dzień zamienia się w noc. Wśród objawionych praw ku słońcu zwracam twarz i pośród pustych świąt widzę, jak dzień zamienia się w noc. Kiedy już nie będzie nas i nie będzie zła, czy będzie tam ktoś, kto opowie ten świat? Kiedy już nie będzie nas i nie będzie zła, będzie tam ktoś, kto opowie ten świat. Tak oto, dzień po dniu od lat, a dokładnie 15 i 2 dni. Kosmowski na dzień dobry dziś w budziku, a jak zwykle, gdy na budziku 4 po 4 sięgamy po piosenkę dnia. Dziś taka oto bajka. a ty czego chcesz? I bajka, nasza piosenka dnia, która powróci dziś wielokrotnie, a między innymi po godzinie 8.30 w porannej audycji zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 4.08. Punktualnie, co do sekundy. Po prostu normalnie, zwyczajnie, naturalnie, zwyczajnie, normalnie, po prostu naturalnie, po prostu, gdybym tylko wiedział, czego pragnę, gdybym wiedział, kim chcę być, gdybym umiał w sobie spokój znaleźć na choćby jeden dzień. Po prostu normalnie, zwyczajnie, zwyczajnie, normalnie, po prostu naturalnie. Gdybym jeszcze umiał cię wysłuchać i zrozumieć tak, jak chcesz, się zmienię, chciałbym tego przecież, lecz czy wystarczy mi sił? Po prostu normalnie, zwyczajnie, naturalnie, zwyczajnie, normalnie, po prostu naturalnie. No po prostu normalnie, 11 minut po godzinie 4:00 i jak zwykle normalnie o tej porze sięgamy po Państwa pierwszą poranną korespondencję. No ale nim to oczywiście znak sygnał, ale nim to jeszcze przypomnienie dla wyrównania szans. Kontakt z nami na trzy sposoby. Po pierwsze primo adres mailowy budzik@polskieradio.pl. Po drugie primo numer telefonu 2273. No i jeszcze po trzecie nasza skrzynka SMS-owa 71335. No jako, że kontakt z nami na trzy sposoby, ustaliliśmy sobie znak sygnał. Trzy szybkie ciach. Ciebie ujrzałem,

A przed nami, ja właśnie, już wtorek, bliżej niż dalej. Niektórzy akcentują, by pocieszyć się, że już ten weekend za nami, a przed nami, no może nie bliżej, ale jednak coraz bliżej. Wtorek, 7 marca dziś, 66 dzień tego roku, ani się obejrzymy, a już do końca roku nawet niecała 300. Słońce obudzi się chwilkę po 6, no i jeszcze, nie, jeśli nie będzie tych chmur, to jeszcze będzie szansa z samego rana zobaczyć pierwsze promienie słoneczne, a świta przecież przed godziną 6. Słońce zajdzie po 17, prawie o 17.30, zatem dzień potrwa ponad 11 godzin. Co akcentujemy? Dzień dłuższy od najkrótszego w roku. O ile? Się tak ktoś zapyta z samego rana z zaskoczenia. No już ponad 3,5 godziny dnia urosło przez te styczeń, luty i kawałeczek marca, kawałeczek grudnia. 2,5 miesiąca. Imieniny. Felicyty, Teresy, Pawła i Tomasza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. 19 po czwartej. To za chwileczkę przypomnimy sobie wybrane wydarzenia z historii. Albatros. 23 minuty po czwartej. No i przypominamy sobie to, co wydarzyło się w historii 7 marca. roku 1000 rozpoczął się zjazd gnieźnieński, spotkanie cesarza niemieckiego Ottona III, pielgrzymującego do grobu świętego Wojciecha z polskim władcą Bolesławem Chrobrym. No i jak pamiętamy, wydarzenie to miało charakter synodu kościelnego, podczas którego ogłoszono powstanie pierwszej na ziemiach polskich metropolii ze stolicą w Gnieźnie. Zjazd trwał do 15 marca tegoż 1000 roku. W 1330 z nadania Władysława Łokietka Tarnów uzyskał prawa miejskie. Pozdrawiamy wszystkich Tarnowian. 346 lat temu urodził się Robert Roy MacGregor, szkocki zbójnik i banita nazywany szkockim Robin Hoodem. W 1839 roku urodził się Adolf de Gasiński, pisarz, autor m.in. powieści oraz opowiadań, zmarł w 1902 roku. 46 lat temu zmarł Józef Gąsienica-Wawrytko, współzałożyciel Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, był ratownikiem i przewodnikiem tatrzańskim. No jeszcze jedna data, w 1995 roku zmarł Kazimierz Wiłkomirski, kompozytor, wiolonczelista, wirtuoz, dyrygent i pedagog. Występował m.in. w trio Wiłkomirskich, był dyrektorem Państwowej Opery i Filharmonii w Gdańsku oraz profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie. To niektóre wybrane wydarzenia z historii z 7 marca. Ciąg dalszy także kalendarza muzycznego to już za niecałą godzinę. A za 5 minut o 4:30 pan synoptyk i najświeższa prognoza na dziś. When it comes to Tutaj damy 2 stopnie. Tutaj damy 3. A może w centrum 7-8 na południu najwyższa temperatura. O! I już mamy prognozę pogody o 4:30. Mam nadzieję, że pan synoptyk nie wyjmuje tak wartości temperatury z rękawa jak przed chwileczką. Z północy napływa chłodne powietrze polarno-morskie, brzmi groźnie i te ostrzeżenia, że to jeszcze nie wiosna, rzeczywiście bierzemy sobie do serca, bo i mocno wieje i do tego także ma padać, nie tylko deszcze. No właśnie, zima w odwrocie pan synoptyk zapewnia w pierwszym zdaniu, pochmurno, możliwe większe przejaśnienia, ale niech nas to nie zwiedzie. Deszcz na południu i w centrum kraju, na północy deszcz i deszcz ze śniegiem. Śniegiem, a w górach już sam śnieg. Ciśnienie właśnie szybko rośnie, to na szczęście. W południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali, wczoraj bardzo niskie, poniżej 990. A wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany, choć nad samym morzem wiatr porywisty. No i temperatura przy tym chłodnym powietrzu polarno-morskim nad samym morzem ledwie 2-3 stopnie, w centralnej części kraju 7, najwyższa temperatura, no ale też nie za ciepło, bo pochmurno i deszczowo, ale możliwe przejaśnienia. Pan synoptyk akcentuje. Na Podkarpaciu dziś najwyższa temperatura do stopni plus 11. Na budziku już po 4:30, a w budziku, uwaga, pierwsza część budzikowego alfabetu. Now and then, when you feel like war, know the time has elapsed, you better hold that thought. Run, wherever I will run. Stay with me, feel the warmth inside. Put your cold hard feeling to the back of your mind. Run till you hurt your pride. Run until you hurt your pride. If you stay alone, your heart ripped out by another lost angel with a scar on the back. Run, and I'll run with you. Run, and I'll run with you. If you stay alone, you have. o co chodzi z tym budzikowym alfabetem. Ale o to, że prezentujemy trzy różne nagrania różnych wykonawców, ale te nagrania coś łączy. I szukamy właśnie tegoż wspólnika w tej sprawie 71335. To może kiedyś zmienimy nazwę na trójkowy wspólnik właśnie. Zaczęło się od alfabetu. Szukaliśmy kiedyś poszczególnych literek, czy właśnie tak już literalnie jakiegoś wspólnego mianownika, a tu rozrosło nam się i z powodzeniem państwo odpowiadają prawidłowo. Dodam, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe na tak postawioną zagadkę. Pytanie, co łączy trzy różne nagrania na dziś? 71335. Łatwiusieńkie zadanie. Łatwiusieńkie. Szczególnie, myślę, łatwo dziś w budzikowym alfabecie mają wszyscy biegacze. 71335 prawidłowych, szybciusieńkich odpowiedzi życzę i przyjemnego słuchania. Budzik. We'll be right back.

bez wątpienia damski wokal to Marika, ale także z górale. Nasza ulubiona 4.44, to już śmignęło jak ten dzisiejszy poranny trening biegowy. No i tu kłaniamy się nisko, między innymi jako przodownik pan Piotr zgłosił się właśnie z taką motywacją dla pozostałych, którym może niespecjalnie się chce właśnie biegać. Pozdrawiamy wszystkich biegaczy, myślę im bliżej wiosny, już kiedy to na pewno w kalendarzu, a tym bardziej za oknami wiosna, będę miał dla państwa propozycję dla tych, którzy ćwiczą z samego rana jeszcze do godziny 6 właśnie, czy trening biegowy, czy rowerowy, kolarski, czy także na pływalnię. Troszkę taki triatlon budzikowy nam się zrodzi, ale na razie więcej szczegółów powiedzieć nie mogę. W każdym razie będzie wyzwanie przed tymi, którzy to starają się codziennie motywować tym, którym się nie chce. O, tak może to sformułuję. Sygnały od państwa. Pozdrowienia z Elbląga, nocna zmiana, komunikacja miejska i pan Roman są z nami. Pan Andrzej z Leżajska, gdzie plus czy pada drobny deszcz, chłodno. Poza tym jest w porządku. O, jednak mimo niskiej temperatury, deszczu i wiatru można znaleźć plusy. Najważniejsze, jak mawiał klasyk, najważniejsze, by te plusy nie przesłoniły nam. No właśnie, na to też zwracamy uwagę. Sygnały od pana Pawła z nad szklanki kawy. Na termometrze w Łosicach plus 3. Pani Dominika w odróżnieniu od większości chętnie wyjechałaby na Grenlandię, bo tam fajnie minus 9, minus 23. Ja tam wolę mrozy niż upały. To od pani Dominiki. Nieciepłolubnej w przeciwieństwie do pana Antoniego, który także zgłasza swoją obecność. Sygnały temperaturowe i nie tylko od pani Agaty, która informuje, że nie pada i 46 stopni. Liczymy w Fahrenheitach, okolice Lublina. To od pani Dominiki. No, jeśli to bardziej optymistycznie, to 46 niż ledwie nieco powyżej zera, to niech i tak będzie. Pani Bożena z Suwałki informuje, że w 66 dzień pogodny, dzień dobry. O, i to nas dobrze nastraja. To z Suwałk także. Dobrze by pan synoptyk zapowiedział pogodne, błękitne, bezchmurne niebo. No, człowiek może się rozmarzyć, pani Bożena, ale oczywiście możemy tam pana synoptyka szturchnąć, żeby jednak coś napomknął. I pan Tadeusz także zwał brzucha o tym, że w Fahrenheitach 34, u mnie deszczu i księżyca brak. Jak fajnie być ojcem, wzdycha pan Tadeusz z Wałbrzucha. Na dzień dobry także pan Wincenty o tym, że u nas na Kaszubiech wróciła tymczasem zima. Białe świństwo leży bezwstydnie. PDF w pakiecie. Brr, PDF. Poranne drapanie fury. Dawno tego nie przerabialiśmy. No nie, pan Szymon ze Słubic też w Fahrenheitach. 39. To muszę sobie tutaj jakąś taką szybciusieńko miarkę, przelicznik znaleźć. 39 to 4 stopnie powyżej zera. Nie wiem, która wersja brzmi lepiej. No chyba 39 może, chociaż kojarzy się z gorączką, panie Szymonie. Ciągle pada. W czasie deszczu dzieci się nudzą się. Przypominają państwo także kolejne nagranie, po które być może sięgniemy, ale nie obiecuję. Pan Andrzej z okolic Ryk o tym, że w Zambrowie plus 1 nie pada, chyba nie wieje. Jeszcze pani Beata, która podpisuje się nie ta z Albatrosa. Ach, łóżko kusi, ja wiem, ja wszystko rozumiem. Jeszcze troszeczkę i będzie wiosna i wtedy to łatwiej, na pewno łatwiej będzie wyskakiwać spod kołderki. Z piernikowymi pozdrowieniami to od pani Marzeny. Domyślamy się skąd. Pan Piotr z Radomia, wszystkie piosenki noszą tytuł Ran. Spóźniona, ale prawidłowa odpowiedź, także honorujemy. Pan Paweł z trasy Warszawa-Nasielsk o tym, że szosa sucha, spalanie niskie, a obok jedzie ze mną wczorajsza pizza i szarlotka od żony. Od razu cieplej na sercu, tak to tytułuje nasz wierny słuchacz, pan Paweł. Pani Agnieszka za kierownicą malucha. Aż wstyd się przyznać, ale zaspałam do pracy. Oj, pani Agnieszko, to bierzemy sobie to do serca. Będziemy grać, mam nadzieję, że rozgrzewać piosenkami. Nadajmy na to miłości i za chwilkę z mocniejszym uderzeniem także. No, na przykład na góralską nutę. Bo i blisko gór Kraków wybudzone oczywiście. I pani Kasia też podesłała kolejny sygnał krajowy. Za chwilkę zagraniczna korespondencja. Powiedziałem na góralską nutę i na mocniejsze uderzenie. Bardzo proszę na 10 minut przed piątą. Wyszedł ja se łąckę kosić, słonka świeciło. Przyszło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło. Nazbierała jagodba, poczęła siódka czyna. Dom ci jagódce z Bobecka. Moja ciepłą